السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 601 زبردست سبق ہے زبردست حدیث ہے بہت دھیان سے سنیے امید افزا حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کوئی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے پھر شرمندہ ہو کر کہتا ہے اے میرے رب میں تو گناہ کر بیٹھا اب آپ مجھے معاف فرما دیجئے تو اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کر سکتا ہے. سن لو, اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں آسمان سے, سن لو میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی. پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے رکا رہتا ہے پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو شرمندہ ہو کر کہتا ہے اے میرے پیارے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا آپ اس کو بھی معاف کر دیجئے. تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے. سن لو میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی. پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے رکا رہتا ہے اس کے بعد پھر کوئی چپ کر بیٹھتا ہے کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے اے میرے پیارے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا آپ اس کو بھی معاف کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا میرا بندہ ہے جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے. سن لو میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی. بندہ جو چاہے کرے, یعنی ہر گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے, میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. اب میری ایک بات یاد رکھنا, یہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس بھائی گناہ کرتے رہو, دوسری حدیث بھی سن لو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کرے, مسجد گناہ کیا, مسجد میں آ کر معافی مانگ لی, پھر مسجد کے باہر گیا, پھر مسجد میں آ کر معافی مانگ لی, پھر باہر گیا گناہ کیا معافی مانگ لی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کرتا ہے. یہ دونوں حدیثیں, اس لیے پھر بخاری شریف والے حدیث میں جو توبہ کا مطلب ہے, مطلب کہ حقیقی توبہ کر لے آدمی کہ اللہ اب نہیں کروں گا, پھر کچھ ہو گئی پھر سے حقیقی توبہ کر لے کہ اللہ بس اب نہیں کروں گا, یعنی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, معافی مانگتا رہے چلتا رہے بس کھلا سے کلا دیے. لیکن یہ کہ اس بات اس امید پر گناہ نہ کرے کہ صاحب اللہ تو معاف کر ہی دے گا یار, چلو کر لو بھائی اتنا ہی کر لو, اللہ تو معاف کر ہی دے گا, اللہ تو معاف کر ہی دے گا. نہ, ان بخش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بھی بڑی زبردست ہے. اسی لیے کہا انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى, کہ میں معاف کروں گا اس کو, کس کو, جو پکا مومن سچی توبہ کر لے, اب آ جا میں تجھے معاف کر دوں گا. اس لیے اللہ کے ساتھ مذاق نہیں کرنا, اللہ کے ساتھ معافی مانگنا چوک ہو جاتی ہے. بھئی ہم سب گنہگار ہیں, کون ہے ایسا؟ عبداللہ ابن عباس بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے دعا کرتے تھے, ایما عبداللہ کلا علما اللهم ان تغفر تغفر جما, ایما عبداللہ کلا علما, اے اللہ تو معاف کر دے تو قادر مطلق ہے, تیرا کون سا بندہ ہے جو گنہگار نہ ہو, سب گنہگار ہیں. اس کے لیے توبہ کرو, اب میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ایک حدیث میں آتا ہے جو تین مرتبہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آج رات کو مجھے حدیث ملی، عربوں کو میں نے سبق دیا تو اس میں ایک مرتبہ کا بھی تذکرہ ہے، ایک مرتبہ میں نے پڑھ لیا میرے سارے گناہ معاف ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جہاد سے بھاگ کر بھی آیا ہوگا پھر بھی اللہ معاف کر دے گا. تین مرتبہ والی حدیث بھی ہے، ایک مرتبہ والی حدیث بھی ہے. اس لیے اپنے آپ کو پاک صاف کر، پاک صاف آدمی روزانہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب مدینہ منورہ کی تہجد میں دعا مانگتا ہوں، اے اللہ تیرے دربار میں ارمانوں کی دنیا لے کر آئے ہیں، ہمارے جائز ارمانوں کے سورج کو تو عروج نصیب فرما. اے اللہ ہماری صدا اور ندا کو قبول فرما. اے اللہ دونوں چوکھٹوں کا نور یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا نور تو ہمیں نصیب فرما. اے اللہ اس امت کو بربادیوں کے میلوں سے بچا دے. اے اللہ اس امت کو بربادیوں کے میلوں سے بچا دے. اے اللہ اس امت کو بربادیوں کے میلوں سے بچا دے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.